Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 maja, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o procesie w sprawie zaniedbań przy organizacji wizyt rządowych w Katyniu w 2010 roku, rozpoczynającej się za godzinę wizycie prezydenta Niemiec w Polsce i problemach prawnych związanych z abdykacją cesarza Japonii. Za godzinę były szef BOR-u, generał Marian Janicki, będzie zeznawał w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i czterech innych osób. Wszyscy są oskarżeni w trybie prywatnym o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchania oficerów BOR-u trwają od wtorku, wszystkie jednak są niejawne. Przesłuchania świadków związanych z tą formacją są niejawne, bo chodzi o zachowanie tajemnicy działań ochronnych Biura Ochrony Rządu. Wszystkie rozprawy odbywają się w specjalnie zabezpieczonej sali Sądu Okręgowego, do której dziennikarze nie mają wstępu. Świadkowie nie mogą też udzielać informacji o tym, co się dzieje w środku, bowiem grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności. Prywatny akt oskarżenia w sądzie złożono w 2014 roku, po tym jak cywilna prokuratura umorzyła śledztwa w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Oskarżycielami są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy. W rozprawach uczestniczą też dwaj prokuratorzy. Żaden z oskarżonych do winy się nie przyznaje. Oprócz Tomasza Arabskiego za niedopełnienie obowiązków odpowiadają jeszcze urzędnicy, dwie osoby z kancelarii premiera, a także dwie osoby z ambasady RP w Moskwie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polityka europejska i globalna, ale też prawa Polaków w Niemczech. Te tematy prezydent Andrzej Duda poruszy w rozmowie z Frankiem Walterem Steinmeierem. Niemiecki prezydent po 11 zostanie oficjalnie powitany w Polsce. Podczas spotkania w cztery oczy będzie też okazja do rozmowy na temat przyszłości Unii Europejskiej, mówi szef gabinetu prezydenta minister Krzysztof Szczerski. Tego, jak zachować jedność i spójność Europy, która jest i w interesie Polski, i w interesie Niemiec. W jaki sposób też polsko-niemiecka współpraca może być dzisiaj kształtowana w kontekście nowego prezydenta Francji. W jaki sposób Polska i Niemcy mogą dołożyć swoją współpracę do współpracy w ramach trójkąta Paryż-Berlin-Warszawa. Żeby ten trójkąt także był częścią dyskusji przyszłości Europy, tej przyszłości wspólnej i jednej. Europy jednej, wspólnej prędkości. Szef kancelarii prezydenta przyznaje, że Polska i Niemcy różnią kwestie przyjmowania uchodźców i gazociągu Nord Stream i te tematy także mogą pojawić się podczas rozmów. Trzeci dzień antyrządowych demonstracji w Grecji. To protesty przeciwko nowym oszczędnościom, które ma dziś zatwierdzić parlament. Reformy są ostro krytykowane przez opozycję i różne grupy społeczne i zawodowe. Ulicami Aten przeszli emeryci, strajkują pracownicy żeglugi morskiej, prawnicy i lekarze w szpitalach. Główna demonstracja związków zawodowych rozpocznie się o 17.30. Protestujący oskarżają rząd Aleksisa Cyprasa o to, że ugiął się pod żądaniami wierzycieli i prowadzi wyniszczającą dla społeczeństwa politykę. Emeryci twierdzą, że nie mogą przeżyć za dzisiejsze, wielokrotnie obniżane emerytury. Obecny grecki rząd kontynuuje wyniszczanie emerytów i ubogich rodzin. Walczymy, aby zmienić tę politykę, podkreślają demonstrujący. Niektórzy związkowcy ostrzegają, że będą szukać sprawiedliwości w sądach unijnych, bo kolejne cięcia są niezgodne z grecką konstytucją. Z kolei wojskowi przypomnieli, że kiedy w kraju utknęły dziesiątki tysięcy migrantów, to oni budowali dla nich ośrodki, żywili ich i sprzątali po nich. A teraz rząd o tym zapomniał. W parlamencie trwa spór o pakiet ustaw, który przyniesie kolejne obniżki emerytur i pensji. Likwiduje też wiele dodatków i uprawnień socjalnych, co dotknie również inwalidów i wdowy. Głosowanie nad przyjęciem reform odbędzie się około północy. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Jak przeprowadzić prawnie abdykację cesarza Japonii Akihito? Nad tym głowić się będzie japoński parlament po tym, jak rząd w Tokio przyjął dziś odpowiednią ustawę. Japońskie prawo takiej procedury nie przewiduje, a ostatnia abdykacja w kraju kwitnącej wiśni miała miejsce równo 200 lat temu. Jak tłumaczy Trójce Paweł Berendt z Centrum Studiów Polska-Azja, to poważny spór polityczny w Japonii. Rządząca partia liberalno-demokratyczna uważa, że powinna to być ustawa jednorazowa, dotycząca tylko i wyłącznie cesarza Akihito. Z kolei opozycja, partie lewicowe, chcą wprowadzić do konstytucji zapis o możliwości abdykacji. To rodzi dalsze problemy, jak dalej będzie wyglądać sytuacja, kiedy będzie tak naprawdę dwóch cesarzy, jeden emerytowany, drugi panujący. Cesarza Akihito na chryzantemowym tronie zastąpić ma 1 stycznia 2019 roku jego najstarszy syn Naruhito. Abdykacja ma związek ze słabnącym zdrowiem głowy państwa. Cesarz przeszedł operację serca i antyrakową terapię prostaty. Sam Akihito mówił o tym w przemówieniu telewizyjnym w sierpniu zeszłego roku. Mam już ponad 80 lat i choć obecnie jestem w dobrym zdrowiu, to gdy widzę, jak stopniowo pogarsza się moja sprawność, to wiem, że może być mi trudno wykonywać nadal moje obowiązki reprezentacyjne z takim samym poświęceniem i sercem, jak do tej pory. Jak wynika z powojennej konstytucji Japonii powstałej pod dyktando Stanów Zjednoczonych, cesarz Japonii jest symbolem państwa i jedności narodu pozbawionym władzy politycznej. Ostatnim władcą, który abdykował, był w 1817 roku cesarz Kokokaku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niemal w całej Polsce pogodnie, tylko na północy miejscami mogą pojawiać się chmury, od 22 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując 43-calowy telewizor marki LG z odtwarzaniem z USB zapłacisz 1234,05 zł. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Chłopaki, dbajcie o dziewczyny, o błonnik ich i witaminy. Dajcie im koszyk warzyw świeży, jeśli naprawdę wam zależy. A już teraz ze świeżutkiej dostawy. Pomidory rzymskie tylko 2,89 za 500 gramów i borówki amerykańskie w kubku jedynie 5,99 za 200 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour codziennie 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro mango 58% taniej, 3,99 za sztukę, a rowerek trójkołowy 50% taniej za 99 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. 2 raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka jedyne 11,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z Ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale Full HD za 999. Ultra HD 55 cali LG Smart Wi-Fi za 2790. Smartfon 5 cali LTE za 249 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry Państwu i przypomnę, że to jest program, w którym układają Państwo listę przebojów programu trzeciego na dzisiejszy wieczór. LP Trójka. A na głosowanie jeszcze prawie 2 godziny. Tę godzinę rozpoczynamy od płyty tygodnia. No i oczywiście dwie sztuki czekają na Państwa. Kto z Państwa chciałby przyjąć płytę Gorillaz do prywatnej kolekcji, proszę wysłać do nas informacje, imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71 335. Gorillaz, płyta tygodnia. Gorillaz, nasza płyta tygodnia. Płyta wędruje tym razem do pani Anety do Poznania i do pana Leszka do Bielawy. Życzę dobrego słuchania. No a my zapraszamy do głosowania na listę i sięgamy po jeszcze jeden utwór, na który mogą państwo oddać głosy. Utwór zatytułowany Promise, Chris Cornell. Chris Cornell. Utwór Promise w zestawie do głosowania na listę. A teraz odpowiadam na zapotrzebowanie słuchaczy programu trzeciego, bowiem od rana listę w sprawie archiwum, listy kiedy wreszcie będzie. Otóż teraz jest. Parkujemy nasze motocykle, adres alp3.pl. Gdyby ktoś chciał się tam na dłużej zatrzymać, to zapraszam, bo jest ciekawie, a znajdą Państwo tam między innymi takie polskie utwory. Ten adres do archiwum listy alp3.pl. Wystarczy tam wejść i muzyka gra bez przerwy. Muzyka wspomnieniowa Katarzyna Nosowska, zespół WW. Nim stanie się tak. No i teraz jeszcze jeden wspomnieniowy utwór z archiwum The Prodigy. Proszę posłuchać. The Prodigy z archiwum listy alp3.pl. I teraz jeszcze jeden utwór, który kiedyś w radiu brzmiał bez przerwy, a potem ciach, koniec i nie ma. Apollo 440. Prawda, że grało bez przerwy, a potem ciach i nie ma. To był zespół Apollo 440, Ain't Talking About Dop. A teraz będzie zespół Anthrax, który przypomni utwór zespołu Kansas. Też można głosować. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. We'll be right back. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Jeśli Państwo mnie pytają, czy zagłosowałbym na ten utwór, tak. Carry On Wayward Son, utwór znakomity zespołu Kansas i świetnie zrobił to zespół Anthrax, jest w zestawie do głosowania. No a skoro jesteśmy przy literce A, to pozostańmy jeszcze przez chwilę. Polska grupa Acute Mind zameldowali się nowym singlem. Without a trace of your face, I want to find you. In the dark, a lonely spark trying to break through. Take me there, be the sign in my whole universe. time to go. All I know is that you're somewhere. I want you now, 'cause I need you to love you, to hate you. I want you now, and I need you. I need you by my side. I want you now, 'cause you're the air you spin my world around. I want you now, and I need you. I want you. No one knows how to get close enough to embrace you. After dark, a falling star gives us no answer. I know it can take me ages to understand why. Why I can't live without, without your love. I want you now, 'cause I need you to love you, to hate you. I want you now, and I need you. I need you by my side. I want you now, 'cause you're the air you spin my world around. I want you now, and I need you. I want you. Zastanawiałem się, co się z nimi dzieje, a potem szybko była odpowiedź. I Need You to jest tytuł ich nowego singla, zespół Acute Mind w zestawie do głosowania na listę. No i gdyby ktoś pytał, czy zagłosuje na Natalię Sikorę, to oczywiście tak. I'll get my Natalia Sikora, niezwykle zapracowana, pracuje na dwóch, wydawałoby się, odrębnych zupełnie biegunach, bo z jednej strony przygotowuje się do teatralnej roli Edith Piaf, a z drugiej strony rejestruje swoją płytę z zespołem Voodoo Dog. Voodoo Dog w zestawie do głosowania i Natalia Sikora. Zespół Mike and the Mechanics przygotowuje się do krótkiego lotu do Polski. W Krakowie będą koncerty i ze spotkań ze słuchaczami wiem, że Kraków gotowy na przyjęcie. Mike and the Mechanics w zestawie do głosowania na listę. Jeszcze godzinę i 13 minut na głosowanie na dzisiejszą listę przebojów. Fajny film. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Przed nami bardzo intensywny festiwalowy weekend. Weekend zamykający festiwal Dogs Against Gravity to w Warszawie, chociaż projekcje potrwają w kilku miastach jeszcze dłużej, prawie do końca maja. No i też przed nami w 20 kilku miastach weekend z Dogs Against Gravity. No a jutro wieczorem poznamy laureatów tegorocznego festiwalu. Zwykle w piątki mówię o premierach filmowych, no i dzisiaj też tak będzie. Ze mną w studiu Maciek Hamela. Dzień dobry. Dzień dobry. To forma obowiązująca, taka też się pojawia w napisach filmu. Jeden z producentów, no właśnie, koprodukcji polsko-rosyjskiej, film Przekonania. I rzeczywiście to jest polska premiera na festiwalu, tak? Tak. A jeśli chodzi o premiery rosyjskie czy festiwalowe, jak to do tej pory wyglądało? Bo film, o czym za chwilę porozmawiamy, ma temat szczególny i obawiam się, że różnie może być w Rosji przyjmowany. To prawda. Film rozpoczął swoją ścieżkę festiwalową w Lipsku od festiwalu Doc Leipzig, gdzie zdobyliśmy nagrodę za najlepszy film wschodnioeuropejski. Potem był pokazywany na kilku innych festiwalach i dotarł też do Rosji. Wygrał jedną z głównych nagród na festiwalu Art Doc Fest w Moskwie, po czym miał serię innych projekcji, powiedzmy bardziej undergroundowych. Festiwal Art Doc Fest jest takim wentylem bezpieczeństwa, powiedzmy w Rosji, gdzie można pokazywać prawie wszystko, ale oczywiście te filmy mają dosyć ograniczony odbiór, to znaczy trafiają do wąskiego grupy kinomanów, którzy chodzą na ten festiwal. Oczywiście film nie trafił nigdy do telewizji. Ale za to jest pokazywany w wielu telewizjach europejskich, z tego co wiem, tak? Tak, tak. Przede wszystkim w Niemczech, w Anglii, no i teraz też w Polsce. No to już powiedzmy, na czym może polegać problem, bo to jest opowieść o czterech chłopakach, ale tak naprawdę tą główną sceną są komisje poborowe. Chodzi o pobór do wojska. Można powiedzieć, że głównym bohaterem są tutaj komisje, a nie życiorysy tych konkretnych chłopaków. Ale stąd tytuł filmu Przekonania, bo oni mają bardzo wyraziste przekonania, i które z kolei powodują, że nie chcą służyć wojsku, chcą służby zastępczej. Co nie jest proste. Dokładnie, a komisje próbują im udowodnić, że może te ich przekonania nie są takie silne, jakby się wydawało. To jest przede wszystkim film o przekonaniach. Jak widzimy na początku filmu, te przekonania są bardzo różne w przypadku poborowych i tak naprawdę większość z nich ma przekonania zgoła odmienne od naszych bohaterów, to znaczy oni bardzo chcą iść do tego wojska. I fascynuje ich trochę właśnie taka militaryzacja, która postępuje od wielu jak lat. Jak to widać w filmie, fajnie sobie zrobić zdjęcie z karabinem, prawda? Na przykład. Selfie z kałasznikowym zawsze jest mile widziane. No ale jednak skupiacie swoją uwagę, twórcy filmu, na tych bohaterach, którzy nie chcą iść do wojska. Się zaczyna właściwie historia, którą ogląda się z wielkimi emocjami do samego końca. To prawda. Te koleje losu, ich dalsze są dosyć różne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pojawiły się na tych komisjach kamery i myślę, że to miało też wpływ na to, jak przebiegały te ich procedowania. One pewnie miałyby troszeczkę inny wygląd, gdyby nas tam nie było po prostu. No ale w ogóle nie było problemu z tym, żeby rejestrować takie sytuacje? Był opór ze strony komisji, bo widzimy ogromną machinę biurokratyczną, więc jak sobie z tym radziliście? Poradziliśmy sobie w bardzo prosty sposób. Mieliśmy z samej tak zwanej wierchuszki pozwolenie na nakręcenie filmu o armii rosyjskiej. Te komisje nie wiedziały, jaki będzie wydźwięk tego filmu. Jaki będzie finał, no tak. A trzeba powiedzieć, że film dotyka nawet kwestii politycznej, bo jeden z bohaterów w zasadzie ten pobór do wojska traktuje jako możliwość zamanifestowania swoich antyputynowskich przekonań, poglądów. Tak, mówisz o Loszy. Ostatnim tak bohaterze. Johnny, rzeczywiście Johnny do tej pory walczy z machiną. Miał już tych procesów sądowych 4. No rzeczywiście on jest takim najbardziej jaskrawym bohaterem i takim aktywnym. Aktywistą. On działa w grupach walczących o prawa LGBT. Oczywiście nie jest to przykład reprezentatywny, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie. Ważne z wielu względów, żeby był w tym filmie. Myślę, że dużo bardziej reprezentatywni są inni bohaterowie, którzy są trochę normalniejsi i I też może tych komisji tak bardzo nie dociskają. Czy są po prostu na przykład pacyfistami i z tego wynika taki, a nie inny stosunek do służby wojskowej? Oczywiście nie, no w tym, tak, w sensie, że nie działają w żadnych zorganizowanych grupach, które walczą, tak, które walczą z systemem na co dzień. Myślę, że film Przekonania może przypomnieć nam w Polsce czasy komuny, bo chyba z tym najbardziej się kojarzy taki rodzaj spotkań z komisjami wojskowymi. Polecamy to, koprodukcja polsko-rosyjska i jedna z premier festiwalu Dogs Against Gravity. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję. Był z nami Maciek Hamela, jeden z producentów filmu Przekonania. Bardzo dziękuję. Z państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. Comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. We're being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. Słucham po raz drugi, jestem zachwycony. Kto wie, czy nie otworzyliśmy właśnie najważniejszego utworu na dziś. To był Steven Wilson z zestawu Do głosowania. Ta pani to Ninette Taye. To proszę głosować, bo jeszcze prawie godzinę. Autopromocja. Dlaczego nigdy nie napisał pan książki dla dzieci? Bo dla dzieci, proszę pani, to trzeba pisać lepiej niż dla dorosłych. Powiedział mi kiedyś mistrz słowa Wojciech Młynarski. No i właściwie o tym będzie nasza zagadkowa opowieść. O odpowiedzialności za słowo, o dobrych książkach i ukochanych literackich bohaterach. A opowiadać o nich będzie Michał Rusinek, ale także inni znakomici pisarze. W zagadkowej niedzieli między 8 a 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nareszcie spotkanie w realu. Całusek. Czekam na Statoil. Buźka i całusek. Informacja dla zakochanych. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Buźka. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD za 5999 zł, a otrzymasz do 550 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W Paryżu jak w Krakowie, w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. Twoje nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Zatankuj na BP. Minimum 20 litrów dowolnego paliwa. I kupuj w Mediamarkt. Nawet o 8% taniej.